najlepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 listopada, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił kolejny pakiet rozwiązań dla gospodarki w związku z pandemią. Ponad 27 tysięcy zakażeń koronawirusem i 445 zgonów. To dzisiejszy bilans potwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia. Jak donosi nasz korespondent, w Niemczech rośnie niezadowolenie społeczne z powodu lockdownu. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia kolejnej tarczy antykryzysowej. Przewiduje ona m.in. subwencje do 70% kosztów stałych dla firm, których obroty spadły o 30% w porównaniu do poprzedniego roku. Większe przedsiębiorstwa uzyskają również gwarancje płynnościowe. Do tego dochodzą dopłaty do miejsc pracy w ramach postojowego, przedłużenie zwolnień z ZUS-u, dofinansowanie do leasingów oraz dopłaty dla firm, które chcą się przebranżowić. Łączymy się ponownie z Karolem Surówką, który jest przed kancelarią premiera. Karolu, kiedy te rozwiązania mogą zostać wprowadzone? Według premiera trwają w tej sprawie negocjacje z Komisją Europejską, by dofinansowanie na firmy mogło być wyższe od zatwierdzonego wcześniej progu 800 tysięcy euro. Później tarcza będzie musiała jeszcze zyskać poparcie parlamentu. Premier mówił, że jest pewny, że Sejm zbierze się jak tylko będzie możliwe procedowanie rozwiązań antykryzysowych. O szybkie tempo prac szef rządu apelował też do Senatu, zarówno jeśli chodzi o przygotowywane projekty, jak i te, które już zostały skierowane do parlamentu. Warto by było nie czekać 20 dni, 30 dni, tylko dla dobra całej gospodarki od razu reagować, od razu zwoływać posiedzenia Senatu. To już powinno być zrobione 10 dni temu. Premier poinformował dziś, że nasz kraj na walkę z pandemią wydał już około 300 miliardów złotych, 150 miliardów na tarcze antykryzysowe. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś ponad 27 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 445 osób, wyzdrowiało prawie 11 tysięcy. Więcej o dzisiejszym raporcie resortu Barbara Góra. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach śląskim, prawie 4 tysiące przypadków, i mazowieckim prawie 3 tysiące. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar podkreślił, że to są bardzo duże liczby dobowych zakażeń. To ciągle bardzo wysoki poziom nowych zachorowań. Dziś zarejestrowano najwięcej od początku pandemii zgonów osób zakażonych koronawirusem. Jan Bondar podkreślił, że jest to konsekwencja wysokich wzrostów dobowych zakażeń. Konsekwencja jakby tych dużych liczb zachorowań, ciężkich przypadków hospitalizacji. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono prawie 494 tysiące zakażeń. Zmarło blisko 7300 osób, a wyzdrowiało prawie 189 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. Teraz o przebiegu pandemii poza granicami Polski. Politycy opozycji w Bundestagu nie zgadzają się ze sposobem, w jaki rząd federalny zdecydował o wprowadzeniu lockdownu. W listopadzie wszystkie restauracje, ośrodki kultury i parki rozrywki pozostają w Niemczech zamknięte, a więcej o tym w korespondencji Wojciecha Osińskiego. Wraz z liczbami nowych zachorowań rośnie wśród Niemców niezadowolenie wobec nowych ograniczeń. Coraz więcej osób nie chce ich przestrzegać. Obowiązujący od 5 dni lockdown budzi także emocje w parlamencie. Przewodniczący FDP Christian Lindner uważa, że ograniczenia zostały wprowadzone za plecami opozycji. Sposób, w jaki rząd podejmuje tak istotne decyzje, na pewno nie wymusi na społeczeństwie większej akceptacji. Już nie mówiąc o tym, że tego rodzaju działania zagrażają procesom demokratycznym. Oburzał się szef liberałów. Dzisiaj Bundestag będzie debatował o nieścisłościach i prawnych ryzykach związanych z nowymi obostrzeniami. Od początku do końca listopada zamknięte są m.in. lokale gastronomiczne, teatry i muzea. Mimo wysokich grzywien grożących za niestosowanie się do restrykcji sanitarnych, listopadowy lockdown spowodował, że coraz więcej ludzi chce wyjść na ulicę. Jutro ma się odbyć w Lipsku demonstracja przeciwko ograniczeniom, w której weźmie udział kilkanaście tysięcy osób z całego kraju. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W ramach akcji Darmowy Listopad najsłynniejsze rezydencje królewskie w Polsce zapraszają do zwiedzania online. Ze względu na sytuację epidemiczną instytucje przygotowały bogaty program wydarzeń w internecie. W tym roku do akcji dołączyło Muzeum Zamkowe w Malborku. Dyrektor placówki Janusz Trupinda wyjaśnia, że Darmowy Listopad pozwoli zwiedzającym odkryć mniej znaną historię zamku.

Początek naszego spotkania wyznacza drogę, którą będziemy dziś zmierzać przez najbliższe kilkadziesiąt minut. Walk This Way, Aerosmith, przełożone na język rapu i turntablizmu przez Run DMC. Tego typu stylistycznych przecięć i połączeń różnych wrażliwości i swoistej próby zaginania czasu będzie dziś sporo. Proponuję spotkanie zarówno z coverami, reinterpretacjami i bardzo popularnymi, zwłaszcza w ciągu ostatniej dekady, editami. Financial sting is very simple and spans the period we are documenting from the time of Sumer and Babylon to the present day. It is based on creating money that doesn't exist and lending it to people and business in return for interest. This creates enormous debt for governments, business and the general population.

something about you, girl. Moda na edytowanie starych nagrań trwa w najlepszej. Jest, myślę, doskonałym sposobem na dotarcie właśnie tymi utworami sprzed lat do znacznie młodszej publiczności. Taki cel osiągnął wyedytowany Shoplifter, bazujący na kultowym nagraniu Need You Tonight in Excess. Podobnie było ze słynnym przebojem Petera Gabriela. We'll be right back. Sledgehammer w wyedytowanej wersji, która pojawiła się na płycie winylowej wydanej w lipcu 2013 roku. Za tę reinterpretację odpowiada kanadyjski DJ i producent Noodleman. A ja przypomnę, że nasze dzisiejsze spotkanie wypełniają utwory po swoistym liftingu. Po editach czas na covery. Much too long, I feel it coming on, the feeling is getting strong. It's been much too long, I feel it coming on, the feeling's in my bones. Too long, can you feel? Can you feel it? Too long. At last, the long wait is over. The wait is off my shoulder, I'm taking on control. My mind is set so free, I'm where I want to be, to get the best of me. Historia muzyki potrafi być bardzo przewrotna. Najpierw francuski Daft Punk budował swoją wielką sławę na bazie sampli wycinanych ze starych płyt, a po latach, po owe muzyczne wycinanki, sięgali inni twórcy, tworząc regularne covery. Tak stało się z wybrzmiałym utworem Too Long, zaśpiewanym przez Chili Gonzaleza. Podobnie było ze słynnym One More Time. You last night, and we made good love. Then came the morning light, still it's all I think of. One more time, one more time, babe, one more time. No, I'll give my all to you.

walk jam nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot. This is jam hot. Historia tego nagrania trwa właściwie nieprzerwanie od pierwszej połowy lat 80., kiedy to SOS Band opublikował słynny Just Be Good To Me. Ciekawostką jest jednak, że oryginał nie spotkał się z tak wielkim zainteresowaniem jak wybrzmiały cover stworzony przez Beats International, w którym występował Norman Cook. Norman Cook, czyli późniejszy Fatboy Slim. Po wersji opublikowanej przez Beats International, właściwie pod tym tytułem, pod tym zmienionym tytułem, bo z Just Be Good To Me zrobiono Dub Be Good To Me, ukazywały i wciąż ukazują się kolejne wcielenia tego samego nagrania. Dziś, przypomnę, zanurzamy się w przeróżnych reinterpretacjach, które, jak się okazuje, często wykonywali pierwotni autorzy. Tak było z kompozycją Jazzanowy, która nie do końca zaskoczyła na jednej płycie, ponieważ powróciła w nieco innym kształcie na kolejnym wydawnictwie tego niemieckiego kolektywu. Everybody's gone. You can call me a friend. I'll be here for your new beginnings and I'll be here in the end. Here in the end. When you're in the storm, I am the beating heart that's by your side. When you're in my arms, and when the day comes and everybody's gone, I'll be watching you sleep. You don't have to worry if you have my heart. It's yours to keep, yours to keep. Gonna tell the world I love you. Shout it out in the streets. Gonna talk about the joy you're under the stars that night. We know that we are one. There is love for all God's children. We are breathing the same sun. We all sleep under the stars at night. We know that we are one. And you're the one. Look What You're Doing To Me i Jazzanowa w programie trzecim. Ten sam utwór w nieco zmienionej wersji. Pierwsza ukazała się na płycie Of All The Things, a wybrzmiała na albumie Funk House Studio Sessions. A co, drodzy Państwo, kiedy połączymy wiele oryginałów w jeden utwór? Efekt może być piorunujący. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański i na do usłyszenia proponuję utwór z pierwszym wydanym na płycie Scratchem. Nagrał go Grandmaster Flash w słynnym utworze The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. Był rok 1981. Do usłyszenia. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Five, five, Freddy told me everybody slide. DJ is spinning, I said, my. Flash is back, flash is back. Flash is fast, flash is cool, Francois, c'est pas, flash ain't no do. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Capricorn!